Beraber ve Solo Türküler programı Aziz Pala'dan alınan Sivas yöresine ait bir uzun havayla devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bir mektup yazdırdım kara kuşlara. Sanatçımız Turan Engin'in seslendireceği bu türkünün arasında yine Aziz Pala'dan alınan bir Sivas türküsü var. Bir sabah uğradım göl kenarına. Uzun havanın açışını meyle Zafer Taş'tan yapıyor. Kuşlara bu ben yarimi kattım da başı boşlara bu oy senden gelirse voy oy oy oy oy oy ben de karışırım da göynü kuşlara voy oy dillerine dolanam oy oy oy oy oy sen söyle ki ben uykudan uyanam oy oy cefalara da nasıl dayanam oy oy oy oy oy oy gündüzüm hoşanma gecem dar ne deyim oy oy güzel.